Estamos en Zintzilik Irratia y tenemos en nuestros estudios a Sanis. El motivo, una iniciativa en forma festiva reivindicativa organizada para este domingo 5 de enero ya del 2020. Kaixo, Sanis. Kaixo. Bueno, pues empezamos, bueno, os llamamos para poder anunciar esta fiesta que organizáis. Y nos llamó un poco la atención el cartel, la fiesta, el día incluso. Un día, digamos, en Oreta, conocido por años atrás como bastante festivo, fuera del oficial, de cabalgatas de Reyes y demás. Y nada, pues queríamos saber un poco más de lo que organizáis, el porqué y qué se puede hacer. Bueno, pues empezamos, si quieres, un poco con lo que habíamos preparado, las preguntas. Gracias por venir, Sanis. Es que ricasco. Y nada, pues, ¿quiénes formáis parte de esta iniciativa? El Queer Erreguina, que no hemos dicho aún. Ba, ya da taldea sortu zala pizkat jende ezberdinen artean, eta izan zan iniziatiba sortu zana Mikel Azulotikan, eta ares geroztik batu dan jende guztiak ateak irekiak izan ditu, eta izaten jarraitzen ditu ere. Orduan, bai, iniziatiba ireki bada denontzat, denontzat. Que surgió de manera espontánea, había algo ahí... Es, o sea, beres, iniziatiba sortu zan, se Mikelan, baseguen, olako... Bueno, ez ez esango preocupazio bat, baina pizkat bai, norabait esateko esaten sana san komentatzen san ba nola espazio bat izan da hori kultur eskaintza bezala egindako gauza badena eta bueno bai jarduerak egiten direnak ba oso bueno politikoak edo gutxienez bai eskaintza hori kulturala dagoela nola etzan gerturatzen jende transa eta identitatez normatiboak dituzten jendea etzan gerturatzen eta horrezkero hori sortu zan nolako behar bat bezala jende hori gonbidatzeko eta hortarako basien pentsatzen nola ingen ezakeen harrera bat egiteko jende horri segurua sentiu zezan ere bai guk bezala lekortan. Tenéis un poco el apoyo de Mikel Azulo detrás, ¿no? Digamos. Bai, hori da. Bai, beres, gaina eguna han izango da, han egingo da, eta, handikan sortu zan, eta han egingo da. Vale, ¿y por qué una fiesta queer? Ba, queer festarena izan zan, pentsatu genurako, nola egin genazakeen, nahi genuen izatea, norabide ezberdinak eneuzkan, gure helburuetan norabide esateko, baina baina nahi genuen izatea espazio bat, divertitzekoa edo ondo pasatzeko, politika, erabili baita gorpuztua, desira edo, desira ez bada gutxienez plazerraren inguruko zeozer egiten, ez? Eta horregatik izan zen festa honen proposamena. Y hablábamos antes de esa fecha poco especial, ¿por qué habéis elegido? Bai. Bosta erabaki genuen, ze azkenean egun hortan egingo dena izango da track tailer bat, ez? Orduan nahi genuen urtea hasi olako konbokatoria batekin jendeak jakin zezan, urtean zehar pentsatu dago kaula gauza gehiago egitea eta ia hasieratikan nahi genuen urtea hasi bezain pronto hasi ere bai olako dinamikak egiten, ez? Eta bosta iruditu zitzaigun egun oso ona ze justo da errege bezperan eguna eta guk egingo duguna da tailer bat drag queen king. Orduan horregatikan sortu zen proposamen hori egiteko justo egun hortan. Hori alde batetik eta beste alde baita iruditzen zitzaigun sala oso egun ona ze ikusita nola dagoen garatua erregen bezpera egun hau eta nola dagoen erlazionatua kapitalismoarekin eta holako jarduerekin iruditzen zitzaigun sala hausketa bat puntu hortatik eta baita beste puntu batetik ere sana bizibilitatea eman beste identitate batzuei edo beste erregin izateko modu batzuei ere. Bai, horregatik. Bien, has comentado taller drag queer king. Queen de reina, o sea, regina, king de rey. De rey, vale, no son dos. Ya iremos haciéndonos con las palabras poco a poco y con el orden. Vale, y primera actividad para ese día 5 es el taller que has mentado a partir de las 10:30 en Miquel Azulo. Cuéntanos un poco más de qué va a tratar el taller, qué se va a dar dentro de él. Bueno, veres... Amarter ditan, izango litzateke iritsiera, norabait esateko, eta jendia ba, sartzen egot, sartzeko prozesu hori norabait esateko, eta enbora ematea jendiai espazioan sartzen eta hori, eta jarra berez amaiketan hasteko pentsatua dago. Eta ideia da, klaro, guk sortzerakoan genezkan helburu ezberdinak norabait esateko, ez? Helburu bat zan, komentatu detena, eta beste helburu bat zan ere, ba... Gure artean, bazegoen ere behar bat nola bete esateko performatzeko eta gorputzaren gaineko hausnarketa bat egiteko bezala eta esploratzeko mugak, ez, nola bete esateko. Eta zentzu hortan, ikusi genuen posible zala bi helburu hoiek batu nola baita esateko olako tailer batean. Zean egingo dana izango da, bai alde batetik landuko da genero arauen inguruko bueno, inposaketak nola baita esateko eta horri buelta bat ematea edo gutxienez pentsatu pixkat, ez? Egingo diren dinamiketan eta gero egingo da mozorratu berez. Osa, alde hori ere egongo da. Ayudaréis a disfrazarse a las personas que acuden al taller. Hay que llevar algún tipo de material. Lo ponéis de vuestra parte. Bueno, lagundu baino izango da bakoitzak jartzea nahi duena edo sentitzen duena. Egingo da gonbidapen bat bagian norberaren bizitzan zehar nahi izan badu zeu zer eraman eta ez badau sartu egin ahal izateko. Eta gero, gure partetik ere gauzak jarriko ditugu, baina bai egiten dugu eskaera, eta imeien bitartez, rebotatzen den imeien bitartez hori eskaera egina dago, bakoitzak eramateko berak pentsatzen dituen gauzak, egun hortarako balio izango zaizkionak. Adibidez, sakilak zehatzeko, sakilan forma edo zehatzeko kondoiak ekartzea esaten dugu, norberak nahi badu, baina aukera hori dago. Eta bendak adibidez, bularrak zehatzeko, aplastatzeko bezala, ez dakit nola esatean. Hori, gero pelukak nahi badiare bai, makillajea, sujetadoreak, takoiak, oza, bakoitzak nahi duena. Eta gero bai egongo dira aukera batzukan, jarrita, baina bueno, bakoitzak nahi badu esate bau joe, nahi gustatuko litzake ugon hau jarri edo txano hau jarri eramatea ere bai. Público, hemos dicho, abierto a todo tipo de público, edades. Hori da, irekia da, osea, bai, irekia da. ¿Y tenéis algún contacto para que la gente os pueda escribir, para que os confirme asistencia? Bai, email bat dago, email hori dago jarrita zean kartelean, eta da queerreginak@gmail.com. Email horretan egiten dana da, apuntatzen dan jendeai, rebotatzen zaio email bat, hau oraintxe bertan kontatu dizutena, zer eraman dezakeen, hori guztia, eta pizkat Mikelako filosofia... Eta gure filosofia feste egiteko momentuan esplikatzeko, hori respetuzko gauza badala. Giro festibo bat eta disfrutatzekoa eta errespetua oinarri. Hori. Gutxi gora bera. ¿Y tenéis confirmaciones por ahora? ¿Cómo anda de animada la gente? Ya san, ez daukau asko. Ez dugu harrera oso handia egin, ez dakit difusioa ez da oso nahi izan, baina harrera ez dugu oso, ez da asko luzatu bezala, jendea apuntatu dana. Vale, bueno, es esta entrevista por lo menos. A ver, un poco llega a más personas y poco a poco con pequeñas aportaciones conseguimos que se vaya animando más gente. Porque no termina aquí, luego tenéis organizado una comida. Hori da, gero bazkaria dago. ¿Cómo la habéis planteado? Planteatua dago bakoitzak, osea, tailerra egiten dutenen artean edo degun artean, ba posibilitatea daukaguan baskaltzeko, ordun taper batera mateko, bai eskatzen da taperra izatea vegetarianoa, ze Mikel Azulo da leku bat krudelidadetik kanpo gelituen nahi duna, eta horrez gero ba hori vegeta izatea eskatzen dugu, edo gustatuko litzaguke. Eta hori, bai, maskaria dau prestatua, bueno, pentsatua ordu bitan hasteko, eta maskaria eta gero, bai, pentsatua beste urrengo jardura. Urrengo ekitaldia, ez? Hori da. Kale jira? Hori da, kale jira, bai. Arratsaldeko bostetan? Hori da. Ba, bai. Nola izango da? Nondik, nondik hasten da, noraino? Bueno, hasten da Mikel Azulotik, ze handikateako gea. Eta, ba, pentsatu dago pixka eta autonomoa izatea. Osa, ez daukagu itinerario bat itxia bezala. Nahi deguna da festa eraman, osa, guk daukagun festa eraman kalea. Eta bizibilidadea ematea errealidade honi. Eta, ba, horrezkeo, ba, hori, osa, erritikan egon, bueltak ematen, ondo pasatzen, musikakin, ez dakizer, holako giro bat sortu, ba, bai, bizibilidadea emateko guzti honi, kaleak hartzeko, bueno, puntu baten, eta ondo pasatzeko bitartean. Bai. O sea, mezcleros un poco con la fiesta que hay en ese momento en hori la calle, da, ¿no? Hori da, claro, es que gaina yeah. Pentsatu dugu agian izango dela, o sea, erregeak egongo dira, errege kabalgatakoak, orduan ofiziala eta extraofiziala, o sea, bi hoiek elkartzea, nola baita esateko. Bai. Vale, intenciones de repetir, me imagino que dependerá un poco del éxito, de las ganas, pero habéis hablado de otro tipo de actividades del bai, mismo estilo. Bai, guk gogo eta azkau errepikatzeko, osea, gaude danak oso ilusionatuak, eta, bueno, pentsatu da daukagu beste gauzak egitea, osea, hau ideia berez da, egutebi queer bat egitea, kurtzoan zehar, eta, bai, arduera ezberdinak hilabetero antolatzea, eta proposatzea, ba, zabaltzeko jendeai, eta etor dadin, bai. Bien, sabéis que están estos micrófonos aquí también, para... Difiendo de futuras bai. Iniciativas. Era bico y tu gordón. Bye, bye. Y nada, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más que igual queréis añadir, que creéis que pueda ser importante, aparte del llamamiento a la gente a participar, a todo aquel que quiera experimentar o que siente esta iniciativa como propia. Ba, egia san, ez? O sea, bai, eskerrik asko zintzilek egi holako espazio bat usteagatik, ba hori, zabatzeko eta entrevista bat egitea eta, osea, eskertu hauzo, baina hortatik aparte, ba, ez. Vale, oso ondo zaniz, eskerrik asko, tortxagatik. Eskerrik asko zuri. Ta, bueno, ego gogia, kaletan. Hori da, hori ikustea, no? Vale. Espero, Días que al morir, algo más negras en la noche, hay lupas. El carmen de tus labios.